Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Aktiv eller passiv forvaltning, det er muligvis en smagssag, men kan det egentlig bedre betale sig at ligge i de passive frem for de aktive fonde, og nu stormen den raser omkring os, og det hele korrigerer. Det skal vi prøve at se, om vi kan svare på i dagens udsendelse. Vi har fået besøg af Paolo Astori fra Mianova. Godmorgen og velkommen til, Paolo. Godmorgen og tak. Paolo, det har været lidt blandet 2018, vi har taget hul på, i hvert fald på investeringssiden. Først så gik det rigtig godt, så gik det rigtig skidt. Nu er vi sådan lidt, ved ikke rigtig, hvad ben vi skal stå på. Hvad for nogle ord vil du sætte på 2018 indtil videre? Jamen jeg vil sige, der har jo selvfølgelig været store udsving, både på aktier og obligationer og de forskellige markeder. Det er helt forventeligt, at det sker en gang imellem. Og det er ikke ting, man skal gå og bekymre sig om i dagligdagen. Man skal bare læne sig tilbage og tage, hvad der kommer. Man skal tænke på, hvad det er, der skaber en værdistigning. Mm. På lang sigt, tænker jeg. Vi vender tilbage til dig lidt senere og hører, hvordan man gør det. Lars Persson, godmorgen og velkommen til dig godmorgen. Også. Det er en... hvad er det egentlig for en morgen, vi lukker op til her på finansmarkederne? Jamen, det er sådan lidt blandet, for nu hoppede jeg lige ud og skulle lige ind igen, men det ved ikke rigtigt, som jeg ved. Nå, men hvad hedder det nu? Det var en lidt blandet morgen. Det var Danmark tøffet lidt ned, og det var blandt andet Genmap, der lå lidt lavere fra morgenstunden af. Men jeg kunne se, at Sverige i hvert fald til at starte med var positivt sammen med... Var det også Tyskland, der lige viftede lidt med den blå fane der? Ja, det gør den. Ja, nu er du kommet på, Lars Persson. Der var lidt problemer med nogle passwords der, men en blandet morgen. Ja, altså i hvert fald for Danmarks vedkommende er samtlige store selskaber, hvad jeg lige vil sige, uden at have kigget det helt nøje. Jeg kan se, at Jyske Bank stadigvæk er lidt i blot, men ellers så er det de fleste selskaber, der er en tur ned. Genmap ned med 1,5%. Og det er jo egentlig på nogle salgstal for DAS Alex, der var vist en fremgang med 6%. Så altså, og så senere skal vi jo have et regnskab i dag, når børsen er lukket, tigger der jo nok et ind. Så det bliver jo lidt spændende at se, om der er noget dyneløft til pipeline til den kommende, om der er nogle spændende ting, vi kan blive overrasket over. Men vi hørte jo Michael Friis Jørgensen i går fra Almindelig Brand Bank, der var nok ikke det helt store, at vi skulle sætte næsen op efter, om det så det, markedet allerede nu guider sig ind under de her konservative forventninger. Ja, det kunne godt være, men det er jo en aktie, der har stået mere eller mindre stille i år. Startede med, det faldt i efteråret, fordi at, de ramte måske ikke helt i mål, og deres kvartalsregnskab var lidt kedeligt, så de var nede og kysse 1025, og var, da markedet så startede i 18, var vi lige oppe næsten i 12, og nu handlede vi omkring de der 1050 igen, så en lidt jo-jo, men... Genmap, som jeg altså har været noget af en darling-aktie for mange af de danske investorer også, vi har talt ganske meget om den også her i Millionærklubben. Der var en periode, hvor den nærmest kun kunne køre en vej, og så, ligesom så mange andre aktier, så har den altså også fået lidt en nedtur at føle. Hvordan og hvorledes det ser ud i regnskabet, det finder vi jo altså så ud af kl. 17, når de melder tallene på banen. Så Lars Persson, det må vi sådan dykke ned i, når vi vender tilbage igen i morgen. Yes. Persson, ellers så var det Vestas, der brillerede i går på børsen. Ja. Der var en tysk energiaktion, der viste, at der måske ikke er helt så stort prispres, som man gik og var nervøs for, og det var Vestas aktionærerne altså glade for. Det så ud til, at de købte ind i hvert fald. I hvert fald så sendte de aktien i vejret. Hvad skete der? Jamen, den steg 4%. Jamen altså, der skal jo ikke meget medvind på cykelstien, før man tror, at så er det sommer lige om lidt, og det er jo egentlig det, der skete i går. Det var, at jamen, der var en enkelt aktion her, hvor der ikke var det helt store prispres på, og så tænker man, så er det måske overstået. Jeg tænker måske, det er lige lidt for tidligt at drage de der konklusioner, men markedet var hurtigt, og de kan godt lide gode nyheder, i hvert fald, hvis man sådan prøver at køre ind i den positive case. Så ja, den steg, og der er også kommet et nyt købsignal for de helt friske, så hvis man tør nu, og ugen jo ikke omme på mine modeller, så jeg venter i hvert fald lige lidt, og jeg tror heller ikke, jeg skal have nogen Vestas, for jeg købte jo noget andet i går, men det kan vi jo lige komme tilbage til lige om lidt. En cliffhanger, Persson. Men det er jo lidt opadgående tendens i Vestas fra bunden i november-december, hvor vi var nede under 380, og så ligger vi nu 450, så det går jo støt og roligt den rigtige vej, hvis man tager de positive briller på og har købt ind på Vestas nu. Har man siddet i Vestas og købt ind i begyndelsen af 17 eller bare sidst i 16, så har man faktisk ikke noget afkast PT stadigvæk på Vestas. Så det er sådan livet jo, når man investerer. En gang imellem går det op, og en gang imellem går det ned. Når jeg kigger op på din skærm, Lars Persson, som hænger herinde i studiet. I kan desværre ikke følge med på den derude. Vi streamer ikke den slags live mere. Nej. Men når jeg kigger op på den, så kunne jeg da godt finde et eller andet sted, hvor jeg kunne tegne sådan et W her, hvor vi er lige nu, her Persson. Jamen. Rent teknisk, siger den ikke til dig? Nu er det opad. Jo, det kunne den godt gøre. Så vil jeg jo bare lige trække, at ingen formationer er jo 100%. Vi kunne lige tage Norwegian Air, som også lavede sådan en W-formation, og så kom der et dårligt regnskab. Så man ser, at det var en vis evel. Nej, men altså, det sagde du, det sagde jeg ikke. Ja, det ved jeg godt. Men den kunne godt minde om noget, der minder om et W, og det er jo nok også derfor, der er nogen, der måske er begyndt at købe ind og tænke, jamen, nu er faren over, men ja, jeg er lidt mere luren til den også, fordi nu er tyskerne og spanierne endelig kommet i gang med deres Siemens Gamesa-forretning, så jeg kan godt forestille mig måske, at de vil ud og rulle lidt med musklerne, og så ved vi jo slet ikke rigtigt, hvad der er sket med kineserne. Jeg synes, de lurepasser de bare, eller er de kørt agterud, sådan vi ikke, og Vestas er jo ikke inde på det kinesiske marked, så det kan jo godt være, at lige pludselig så hopper der en champagneprop af det overfra, så jeg er lidt luren stadigvæk i den der industri, om vi har set alle hødlerne med prispres og ting og sager. Det kan jeg godt høre. Det luner i hvert fald i Lars Svendsens portefølje, når Vestas den kører opad, som den altså gør, lige i dag. Mm. Lars Persson, en anden aktie, jeg godt kunne tænke mig, vi skulle runde her, inden vi går videre til dagens emne. Mm. Det er GomSpace. GomSpace, ja. Ja. Ja. Regnskabet ude her til morgen. Ja, jeg skal lige prøve Hvad står der i det? Ja, der stod jo faktisk, at de havde underskud, og aktien falder også 4%, men det er jo ovenpå, at omsætningen stiger, bliver næsten fordoblet, ikke? Så de er jo i gang med at rulle forretningen endnu mere ud og udvider. Så ja, det er jo den her, hvor vi er inde i sådan en ekspansionsfase og bruger flere penge lidt, end vi tjener. Så, og det er jo nok det, markedet lige sådan tager bestik af. Men altså, det er jo en spændende industri, hvor vi jo ser de her to, der er det her svenske, er det AOC eller OAC, jeg kan ikke lige huske det, men jeg skal lige finde det lidt senere. De har jo også fået opsendelsesmuligheder af raketter og fået nogle ordre, og det samme har GomSpace, så det går jo den rigtige vej for den her nanoteknologi, satellitteknologi, og at det er spændende, så at vi lige dykker. Det kræver selvfølgelig, at man har nogle penge, så man ikke jeg løber tør for penge, og hvis man skulle, kan man så få noget finansiering. Det er jo egentlig det, casen er, man skal kigge på, ikke? Er det sådan en aktie her, Lars Persson, at du kunne forestille dig at smide sådan et lille frimærke efter, altså sådan, så man kom ind og ligesom fik føling med og var med, hvis nu, at vi ser den her kæmpe stigning i den her teknologi fremrettet? Ja, det var det, jeg ville gøre, ikke? Altså tage vores frimærker er jo forskellige, men et sted mellem 10-15.000 kroner, og så smide ind i den, og så sige, hvad hedder det nu, og så følge den, ikke? Alt efter, hvor stor ens portefølje er. Men det var sådan, så havde man da fingeren på pulsen, ikke? Og så, hvad der skete. Og jeg synes, det er rigtig spændende. Det er jo ikke så, fordi det er væltet ud med nye konkurrenter. Der er et par stykker, den anden svenske, og det er jo også begyndt at gå lidt bedre for den. Så det er nok noget, vi skal se noget mere af den kommende tid, tænker jeg. Så spændende. Jeg ved ikke, hvor meget begejstring jeg lurer i din stemme, Lars Persson. Nu er det jo torsdag morgen, hvor jeg vil sige onsdag morgen, Det kan godt være, at vi lige skal et par timer hen, før det bliver helt begejstring, men jeg synes, det er spændende. Men igen, altså, vi er et nyt sted, og vi skal jo se, hvad det kan vækste, og hvad det kan give os på den lange bane. Ikke? Lars Persson, det var nogle af morgens nyheder denne onsdag. Tak, fordi du lige førte os igennem og lagde frem, hvad der sker ude på markedet lige pt. I dag der skal vi tale om aktiv og passiv forvaltning. Vi har besøg af Paolo Astori fra Miranova. Han skal gøre os klogere på, om det kan betale sig at være det ene eller det andet sted. Vi prøver at dykke ned i og se, om der er nogle forskel, særligt når det går voldsomt for sig, når stormen raser derude på finansmarkederne, altså når der er korrektioner, som vi har set lige her på det seneste. Lars Persson er som sagt også med os, og du kan jo også være med. Du kan se os her i studiet. Tjek ind på Facebook, hvor vi altså streamer live. Du kan også skrive til os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Så er du velkommen til at dele med os. Det kan du gøre på mio@radio247.dk. www.radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der er ingen endegyldige eller fuldstændig sikre veje til et profit på finansmarkederne, men måske er der alligevel nogle metoder, man kan læne sig op af, når verden den er usikker, som den nu engang er. Det skal vi prøve at undersøge nu. Paolo Astori, du er partner og rådgiver i Miranora. I er en uvildig formuerådgiver. I leverer individuelle investeringsforslag til jeres kunder. Det skal helst være formuende kunder. Vi sidder og talte sammen nede ved morgenbordet, og du sagde, at det er jo heller ikke helt gratis at være kunde hos jer. Man skal op og have en 2-3 millioner, før det sådan kommer til at bonge rigtigt ud på den lange bane. Principielt så kan I jo benytte jer af alle mulige forskellige metoder og produkter, og du bruger også både passiv og aktiv fonde, ved jeg, når du skal sammensætte de her investeringsforslag til dine kunder. Men jeg ved også, at du hælder mest til de passive fonde. Prøv at starte med at give os et indblik i, hvad der egentlig er, hvad der ligger i sådan en passiv fond frem for en aktiv fond, hvis folk ikke lige ved, hvad det dækker over, det begreb. Ja, altså jeg skal lige korrekke dig. Vi bruger kun passive fonde som udgangspunkt i vores porteføljeløsninger. Okay. Men kigger naturligvis og sammenligner dem med de aktive fonde, for at se, hvad er forskellen, fordi at vi er altid interesseret i at finde det bedste, selvfølgelig den bedste løsning til kunderne. Okay, så dermed, bare lige for at slå det fast, så har du aldrig nogensinde fundet en aktiv fond, der, som du forventede ville kunne gøre det bedre end passiv? Nej, okay. Det har jeg ikke. Nå, så det er, som jeg sagde, principielt kun, at du bruger de aktive fonde også. Nå, fuldstændig. Lad os lige slå de her begreber fast, hvis folk derude ikke lige ved, hvad det er. Ja, altså det som vi står for, og det som vi ønsker at lave, det er i virkeligheden på kundernes vegne at lave den bedste konstruktion, eller den bedste portefølje af forskellige typer af aktiver, aktier og obligationer. Og der findes jo en lang række udbydere af fonde, investeringsfonde, så vi behøver ikke selv at konstruere dem. For det er det væsentligt billigere, det er mere effektivt at bruge nogle andre udbydere end os selv. Vi er alt for små til det, og det er mange af de danske leverandører i øvrigt også. Og så går vi ud på kundens vegne og prøver at sondere terrænet for investeringsfonde. Og når ikke man har provisionsinteresser, altså man er jo helt uafhængig, så bliver man meget hurtigt interesseret i de passive fonde, fordi der er en stor forskel på omkostningsstrukturen, der er en stor forskel i spredningen, og der er også en stor forskel i nettoresultaterne, som jo i virkeligheden er det, det drejer sig om. Og når jeg siger nettoresultater, så er det ikke på et kvartal eller på en måned, vi kigger på. Vi kigger på, hvordan ser det ud, hvis man investerer pengene over 5 år eller mere. Og der kan vi begynde at kigge på nogle data, og vi kan prøve at danne os et kort over, hvis man skal have de bedste odds fremadrettet. Hvilken retning skal man så bevæge sig i? Og det starter med, hvilket type fonde skal man bevæge sig ud i? Mm. Og der er der altså i hovedgrupperne, som vi maler det op her i dag i hvert fald, der er der altså de aktive fonde, som jo er altså fonde, som bliver fastsat af porteføljeforvaltere. Altså der er simpelthen medarbejdere, der sidder i investeringsforeninger og hiver aktier ind i en bestemt fond. Så hiver de et eller andet x antal aktier ind, måske 10, 20, 30, jeg ved ikke, op til 100 eller sådan et eller andet. Og så er de passive, som bare i citationstegn følger et indeks, så der er ikke sådan mennesker, kan man sige, bag, der sidder og styrer det. Ja, det er rigtigt. Altså den store forskel, den ligger i selve troen på, hvad det er, der skaber en værdistigning eller et afkast. Mm. Og de aktive er jo kendetegnet ved, at der tager man aktivt stilling til, hvad der i fremtiden vil stige mere end andre ting. Mm. Og det vil sige, at man har nogle hypoteser, man gør sådan nogle forudsigelser omkring, hvordan markedet udvikler sig, hvad folk vil efterspørge om ud i fremtiden. Hvorimod den passive ikke tager stilling til forudsigelser, men spreder sine aktiver ud i et væsentligt større antal papirer. Og det er de to ting, altså det er der forskellen er. Altså hvor tror man, at værdistigningen kommer fra? Den passive forvalter, han vil til enhver tid påstå, at afkastet ikke kommer ved spekulation, men ved at virksomhederne de driver en sund forretning. Når vi summer virksomhederne sammen, så driver de så har de en sund drift, og det er den sunde drift, der vil skabe værdistigning på længere sigt. Mm. På kort sigt, det er jo det, vi må konstatere, der stiger kurserne, eller de falder, selvom virksomhederne tjener penge. Og der vil vi jo alle sammen formentlig gerne kunne forudsige, hvornår gør de det. Men det er desværre det, som er ekstremt vanskeligt i praksis at gennemføre. Ja, jeg står heller ikke her og påstår, at det er nemt, Paolo Asturi. Det kan vi sådan set se hver eneste dag på børsen, at det er ganske svært at finde ud af, hvilke aktier, der kommer til at stige, og hvilke aktier, der kommer til at falde. Men ikke desto mindre, så er det jo altså mennesker, der sætter sig ned, gør et særdeles grundigt arbejde. De taler med ledelsen, de gennemgår regnskaberne, de forholder sig virkelig aktivt til, hvilke nye teknologier og hvilke nye fremtidsscenarier, der viser sig for en særlig virksomhed. Har du ikke tillid til, at mennesker kan sætte sig ned og lave det her stykke arbejde, og på den måde, hvad skal man sige, kunne se frem i se ud i fremtiden? Nej, jeg har ikke tillid til, at mennesker kan se frem ud i, eller se hvilke vej det finansielle marked bevæger sig ud i fremtiden. Men jeg har stor tillid til, at folk, og jeg også har også interesse i, at analytikere deltager i, og værdisætter aktiemarkedet, eller prisen på en aktie. Fordi det har vi brug for at have et effektivt marked. At der er nogen, der deltager, nogen, der køber, og nogen, der sælger. Men der, hvor vi begår nogle fejl som mennesker, som investorer, det er, når vi overvurderer dels vores egne evner i forhold til vores modpart. For der sker meget ofte det, at når vi sidder og analyserer en aktie, så skal vi jo ud og købe den, eller eventuelt sælge den samme aktie, med baggrund i den analyse, vi har foretaget os. Og det er ikke en maskine, vi sælger til, det er et andet begavet menneske, som vi skal sælge eller købe aktien af, som også kan lave nogle analyser og danser nogle meninger om, hvad vej at det finansielle marked bevæger sig. Og det vil sige, at vi har to parter, der handler med hinanden. Og prisen, som de bliver enige om, jamen, den er meget tæt på det bedste bud, at vi kan komme. Okay. Paolo, det som jeg så må udlede, at det sådan lige umiddelbart i hvert fald, det er, at du så i det mindste har tillid til, at aktiemarkederne sådan på lang sigt over en bred kamp kommer til at bevæge sig op, og det er jo sådan set det, ja, du ligesom investerer, ja, i, når de vælger de passive. 100% derfor, ja. Okay. Paolo, vi har været igennem med en korrektion her de seneste par uger. Det har gjort os særdeles ondt på mange investorer, der har røget, ja, rundt tal 10% af mange af folks porteføljer. Kan man tale om, at det har været bedre at ligge i passive fonde igennem sådan en periode, end at ligge i de aktive fonde, eller hvordan kan man forholde sig til det? Jamen altså der er flere måder at svare på dit spørgsmål. Som jeg startede med at sige i programmet her, der er ting, man skal bekymre sig om, og så er der ting, man ikke skal bekymre sig om. Og for langt de fleste investorer, medmindre de har en fornøjelse ud af at følge med og købe og sælge og kan få noget spænding ud af at kigge på det. Men for langt de fleste mennesker, som i virkeligheden blot skal have skubbet deres forbrug ud til et tidspunkt langt ud i fremtiden. Det er derfor, de investerer. Mm. De skal ikke gå og bekymre sig om kursudsving og hvad der sker på aktiemarkedet og obligationsmarkedet inden for en måned. Det er slet ikke relevant at kigge på, hvordan åbner kurserne op i dag. De skal tænke på, hvordan er markedet, eller hvad er deres værdier om 10 år. Så de skal ikke gå og bekymre sig om kortsigtede kursudsving. Mm. De skal tænke på at have en ordentlig spredning. De skal bekymre sig om nogle helt andre ting. Skal tænke på, hvornår reagerer de rent følelsesmæssigt, hvornår får de lyst til, hvornår bliver de så stresset, så de får lyst til at sælge. De skal undgå at sælge deres papirer. Så jeg vil sige, langt de fleste passive investorer kan kigge tilbage på den sidste måned eller de sidste par måneder og trække på skulderen og sige, jamen det er måske faldet 3-4%, men vi skal bruge pengene om 10 år. Og der har været at kigge tilbage i historien, der har været utallige af lignende kursfald og polemik. Så det kan altså være svært bare sådan på en måneds sigt at ligesom vurdere, om det ene er bedre end det andet. Hvis vi så kigger 10 år tilbage, kan vi så blive klogere på, om det har været bedre at ligge i det aktive frem for det passive, eller vice versa? Ja, det mener jeg er ret tydeligt og ret klart, jeg kan sige. Det har vi diskuteret tidligere i programmet her. Men altså, der mener jeg, at jeg kan dokumentere, at en gennemsnitsinvestor, som har fulgt en passiv strategi, har cirka 2% mere om året, hvert eneste år i de 10 år, ud af sin portefølje i forhold til en gennemsnitlig aktiv investor. Mm. Og det lyder måske ikke så meget 2%, men 2% er et enormt tal, når vi summer tingene op. Mm. Og det skyldes primært omkostninger, når vi kigger på det, når vi summer tallene sammen og kigger på alle aktive investorer til sammen, så er der nogen, der har gjort det bedre end et gennemsnitsmarked, men der er så sandelig også, og det er hovedparten, der har gjort det dårligere. Og det vil sige, at summen af dem står altså tilbage med at de aktive investorer står tilbage med en manko på 2% om året. Men er problemet ikke, eller udfordringen for de fleste investorer, vel ikke lige præcis, at de tænker, jamen jeg er ikke tilfreds med gennemsnittet, altså jeg er ikke tilfreds med markedsafkast, jeg vil simpelthen have bedre, end markedet kan præstere. Og det er derfor, jeg sætter mine penge i de her aktive forvaltede fonde. Jo, altså det tror jeg altså helt sikkert er baggrunden for dem, der er tilbage. Jeg skal skynde mig at sige, at der er en årsag til, at det er passivt marked, det er vokset så meget, som det er. Altså det vokser med sidste år 700 milliarder dollars. Altså så det er 3.500 milliarder kroner, som den passive industri er vokset med. Og det er der jo en årsag til, fordi flere og flere mennesker begynder at få øjnene op for, jamen, hvorfor skal jeg betale 2% eller måske 3%, når ikke at jeg får det mere i afkast ud af den omkostning. Men jeg tror stadigvæk, dem, der sidder tilbage og er aktiv og godt kan lide at spekulere, nogle af dem har noget spænding og noget fornøjelse ud af at kigge og følge med, og nogle gange giver det en gevinst, og det kan også være en dejlig fornemmelse. Men jeg tror, mange overvurderer deres egne evner til at forudsige, hvilket afkast de kan, eller hvilket marked de skal være investeret i, og har svært ved i virkeligheden at vurdere, hvad er mit afkast, og hvad havde jeg fået til sammenligning, hvis jeg havde lavet en passiv investering i stedet for. Mm. Lars Persson, er det en øvelse, du egentlig nogensinde selv har lavet? Nu ved jeg, at du har lavet nogle ganske fine afkast igennem historien. Nu var det ikke måske lige sidste år i Millionærklubben, at vi så det, men det er så en anden sag. Men sådan historisk set ved jeg, at du har lavet absolut nydelige afkast. Har du nogensinde sat dig ned og lavet en øvelse og set, hvis jeg havde sat alle de her penge, som jeg nu har investeret gennem tiderne, hvis jeg havde sat dem i passive fonde, hvordan var det så gået mig? Nej, det har jeg egentlig ikke. I og med, at jeg har slået markedet sådan forholdsvis mange gange, så tænker jeg, at så må jeg alligevel, og så ser selv, om man skyder ved siden af børsen, som jeg gjorde potten ved siden af sidste år, så må man sige, jamen, eller målskiven, så må man sige, jamen, okay, en gang imellem rammer man forkert, og det er jo også det, Astoria siger, det er, jamen, en gang imellem rammer de aktive forvaltere forkert. Vi har jo et godt eksempel på vores gode ven Fundamental, som i nogle år var, altså, outstanding, men kigger du, og så er det jo, at man netop skal have været langsigtet, kigger du på alle de år, hvor han har gjort det ufatteligt godt, slået markedet mange, mange, mange gange, mm-hmm. Og så sidste år, hvor han så ramte siden af skiven, jamen ser man det, så burde han jo stadigvæk, uden jeg har lavet beregningerne, men det kunne man jo gå hjem og lave, have lavet et mere afkast, så det er jo klart, men igen, så skal man jo stadigvæk være aktiv, fordi, jamen, som Storis også siger, så en gang imellem, så misser ham den aktive forvalter lige at køre med på det rigtige tog, og det har jeg også gjort, og det kommer fundamentalt til os, og det gør alle aktive forvaltere. Carnegie har også været der, og andre har været der. Og det er jo klart, fordi jamen, vi kan ikke forudse verden, selvom vi er lige meget, hvor mange ting vi laver, så kan der godt dukke et eller andet op med prispres, eller en, der rammer ved siden af, eller de produkter, at den her virksomhed sælger, de er ikke verdens bedste. Så jeg mener, man skal lave en kombination af nogle passive fonde, det gør jeg i hvert fald altid til mine kunder, nogle passive fonde og nogle aktive fonde, men man bliver nødt til, jeg er så ikke helt enig i historien om, at man bliver også nødt til at sælge de passive fonde en gang imellem, fordi når markedet crasher, så går det jo også ud over dit afkast i de passive fonde, så der kommer det jo til at gå en hel del år, før du måske har indhentet det. Så hvis vi købte på toppen i år 2007, hvornår havde de passive fonde så indhentet deres tab? Det kunne måske være interessant lige at høre, om de vidste det over som Ianova. Mm. Men altså, det er jo det, der er problemet eller udfordringen. Og så det der, når du møder et menneske, der siger, jamen, vi er langsigtet. Jeg ved ikke, hvordan de har det over hos Mianova og Astoris, men altså, det er altså rigtig svært at møde en, der siger, nu lægger jeg alt på bredde i 10 år. Det er mange, meget få. Altså, folk har måske efterhånden fået fornemmelsen af, at det kræver, men det er også svært, hvis du kom ind i år 2007, eller er kommet ind for et halvt år siden, og så ser du den her korrektion, så får du altså sommerfugle i maven, og så sidder du og ryster lidt og tænker, gud, er jeg nu kommet forkert ind? Jamen, så er det, du bliver nødt til at kigge, om 10 år burde det se sådan her ud, ikke? Og det der er det sværeste for investorerne at se det lange sigt, synes jeg. Ja, og Paolo Astori, det er jo altså også noget af det, vi har mødt rigtig meget af her i Millionærklubben på det seneste. Vi får et hav af mail fra folk, som skriver til os, hvad gør jeg nu? Markedet korrigerer, jeg kan se, jeg taber penge. Hvordan skal jeg egentlig ligge, og hvad skal jeg investere i, og hvad, ja, i det hele taget, hvad skal jeg gøre? Skal vi lige prøve at tage den? Hvordan laver man en god, balanceret portefølje, hvis man skal ligesom satse på at være i de passive fonde, sådan som du tænker på? Hvad skal man have for øje? Jamen, man skal tænke over, altså fordi det er meget væsentligt i forbindelse med, når man investerer, at man er bevidst omkring, hvordan man reagerer. Og det kan være rigtig vanskeligt. Altså, folk er virkelig forskellige, og det har ikke noget med alder at gøre. Der er ikke noget med formuestørrelse at gøre. Hvad har det så noget med at gøre? Det har noget at gøre med ens psyke. Mm-hmm. Altså, hvor ofte kigger man på sine ting, på sin portefølje? Er man tilbøjelig til at kigge det og tjekke det hver dag? Eller kan man nøjes med at gøre det en gang i kvartalet? Og hvordan reagerer man så, når man kigger på det rent faktisk? Det vil meget ofte være sådan, at hvis du kigger hver dag, så vil der hver anden dag være røde tal, og hver anden dag vil der være grønne tal. Og hvis man er tilbøjelig til at reagere på de ting, altså særligt at blive, hvis man er lidt, har tendens til at blive lidt i dårlig humør, når der er røde tal, og det er jo det, folk typisk er, jamen så skal man enten holde op med at kigge, eller også så skal man have en lavere risiko. Der er de to muligheder. Det, der er vores største opgave, når vi snakker med vores kunder, fordi det er ganske almindelige mennesker i virkeligheden, som reagerer ligesom alle, eller langt de fleste gør i hvert fald. Det, der er væsentligt, det er, at man laver en langsigtet plan, hvor der tager højde for, at markedet vil svinge i opadgående og nedadgående. Det er typisk ikke et problem, når det går opad, men det er kritisk, når det går nedad. Mm. Så det er sådan nogle ting, man skal kigge på. Man skal lave en plan, som tager højde for, at det her, det svinger altså. Men vi kan godt sige noget begavet om, hvor meget svinger det, afhængig af, hvordan du kombinerer din portefølje. Altså, hvor mange obligationer er der, og hvor mange aktier er der. Og de aktier, der er i, er det, snakker vi om 30 aktier, eller snakker vi om 1200 forskellige aktier. Det giver os nogle værktøjer til at kunne, ikke som en eksakt videnskab, fordi det er det bestemt ikke. Altså, vi kan ikke sige præcis den her portefølje vil maks falde 10,2% i løbet af et år. Men vi kan godt komme med sådan nogle tommepengeregler. Og det kan være en hjælp til at lave en plan, som tager højde for, der er noget usikkerhed. Og den usikkerhed, den kender vi på forhånd. Vi ved bare ikke, hvornår. Det er det, der er forskellen. Vi ved ikke, hvornår der er brug for at have sikkerhedsnettet. Mm. Men vi ved, at vi får brug for det i løbet af den rejse, vi skal ud på måske 5 år, 10 år eller det længere. Mm. Og det munder så ud i, så laver vi en plan for, hvor meget skal være i aktier, hvor meget skal være i obligationer. Og så er hovedplanen. Og så holder vi altså fast i den fordeling, medmindre der sker noget omkring ens egen økonomi. Ikke man får brug for at købe et hus, eller man får brug for, at man går på pension. Så kan det være, at der er nogle større ændringer i ens økonomi. Så det er altså ens egen formueforhold, der afgør, om man skal lave om på den plan, som man har lagt. Det er ikke, hvordan markedet nu engang... Det er ikke, hvordan markedet reagerer på kort sigt. Nej, fordi jeg tænker, lige nu, der står vi her, vi har haft en 10% korrektion. Der er masser af spændende overskrifter derude i verden, som man kan blive nervøs af at læse. Jeg så Morgan Stanley var ude og sige, at de her 10%, vi har set, det var blot en appetit vækker. Det bliver meget værre, og bål og brand og alt muligt. Ja. Det er ikke sådan noget, der får dig til at ryste i bukserne. Det er ikke. Jeg har taget højde for det i min planlægning. Altså, vi ved, det kommer. Mm-hmm. Det er ikke sidste gang, vi ser en korrektion. Det er heller ikke sidste gang, at vi ser en aktierekord. Altså, vi er på vej mod en ny aktierekord. Vi ved bare ikke, hvornår. Altså, om det er om 6 måneder, eller om det er om 4 år. Mm. Vi ved det ikke, men vi er på vej til en ny aktierekord. Undervejs vil der være flere kursfald. Det ved vi. Okay. Vi ved bare ikke, hvornår. Men har man egentlig lavet en analyse? Har I egentlig siddet og set, hvor lang tid var man egentlig om at komme tilbage fra toppen i 7-8, og så frem til, altså hvornår havde de passive fonde indhentet deres i gåseøjne tab? Fordi altså, vi ved jo godt, det går op og ned, så altså, ja. Men hvornår var de kommet tilbage? Jamen det er meget pudsigt faktisk, fordi altså, de kom lynhurtigt. Okay. Så vi havde jo nogle store fald altså på aktiemarkedet i 2008. Mm. Mm. Omkring 30%, ikke? Jo. 30%. 40 næsten. Ja. Man kan nu tale om det globale aktiemarked, ja, ikke? Ja, ja. Året efter i 2009 var du tilbage igen. Okay. Så humlen af det her, det er, jamen, det kan godt være, at man konstaterer nogle store fald, mm. men hold fast i de papirer, eller vær med at gå ud og sælge endelig, og konstatere tabet, mm. eller realisere tabet, for så at vente med at gå tilbage til det så sted igen. Mm. Hold fast i dem, altså fordi virksomhederne, bliver ved og fortsætter med at tjene penge. Mm. Altså, selskaberne havde positiv drift i 2008, mm. på trods af, at kurserne faldt 34%. Mm. Så hvis man nu forestiller sig, at man var virksomhedsejer, og ens virksomhed ikke var børsnoteret, jamen, så længe virksomheden tjener penge, hvorfor skulle man have anledning til at sælge den her virksomhed? Det er jo blot fordi papirerne er børsnoteret, at vi bliver påvirket rent menneskeligt. Det er jeg sådan set principielt med på, men jeg kan ikke lade være med at tænke på alligevel, at der kan jo ske, hvad skal man sige, fundamentale makroøkonomiske ændringer. Altså, ja. Der kan jo ske store ting i verden, som lige pludselig, altså vi nærmest står fra den ene dag til den anden, og så ser verden anderledes ud. Ja, selvfølgelig. Og det er der, og det er der rigtigt, og det, så, og det får man da lyst til at reagere på. Mm. Problemet er for os alle sammen, at det gør alle de andre også. Så hvis vi i dag bliver bekendt med, at nu vil guldprisen stige 10% i morgen, jamen så stiger den med det samme. Mm. Fordi vi er ikke de eneste, der sidder med den viden. Nogle gange sidder vi lidt med en viden, andre ikke ved. Ikke også, Lars Persson? Det er så, når vi er ude i spekulation. Ikke? Det er ikke helt lovligt. Det er så spekulation i stedet for. Altså, der er jo en forskel på at investere på lang sigt i forhold til det at spekulere. Ja. Og det er det, jeg mener. Altså, det kan være en fornøjelse for nogle mennesker at spekulere, fordi det kan jo give nogle afkast i nogle perioder. Det kan også give nogle store tab. Mm. Men hvis man i stedet for ikke vil basere sin fremtidige økonomi på tilfældige spekulationssucceser, men en værdiskabelse på lang sigt, jamen, så skal man tænke i stor spredning, i lave omkostninger. Men der er jo også dem, som føler, at de bliver som medejer eller sådan en del af virksomheden, og ser det som, altså ikke bare hele det der spekulation, men også ser som, jamen nu går vi ind i den her virksomhed, fordi så er man medejer, og man tror på hele casen og sådan nogle ting og sager, ikke? Så der er jo også de andre, der ud over spekulation. Og så kan man jo så sige, der er også nogen, der laver det som en hobby. Altså, nogen går til frimærker, nogen går ned og spiller bold. Men nogen sidder også og læser et regnskab og siger, og laver nogle beregninger i et Excel-ark og sidder og hygger sig med det, og går i nogle foreninger, Dansk Aktionærforening, og snakker aktier. Så det er jo også en hobby, kan man sige. Det er jo ikke bare... Vi skal også passe på, at vi ikke bare siger, at fordi du trykker på knappen efter 2 måneder eller 3 måneder, så er det spekulant. Men hvis du har en gevinst, hvor du siger, jamen det er jo overnormalt. Altså hvis vi er heldige at ramme ind i en aktie, der stiger 20%, så kan man sige, jamen gennemsnitligt skal markedet stige 12%, jamen så over et år, jamen så har jeg jo egentlig fået en overnormal afkast, og det skal jeg måske tage med mig, fordi jeg ved ikke, om der kommer samme stigning i næste måned. Der kan den så godt ligge flat, og måske en måned efter falder, så der er også nogle gange nogen, der tænker, jamen nu er jeg rigtig godt tilfreds, og det er jo også nogle af de lytter, vi hører. Jeg har været inde i denne her lille aktie i 2 måneder, og nu er jeg sørme blevet beriget med 20-30%, og hvad skal jeg så gøre, ikke? Ja. Men Lars Persson, der tager du også fat i noget, som jeg synes, det kunne være interessant at høre dig om. Sådan det der med at være medejer i et selskab, som man jo er, når man er aktionær, i hvert fald sådan rent principielt. Ja. Har det nogen sådan følelsesmæssig betydning for sådan en som dig? Nej, det er jo der, hvor jeg prøver ligesom at sige, det er ikke, fordi jeg lige pludselig, for der er jo de der svingninger, så jeg skal jo gerne kunne sælge og sige, og, så hvis jeg går ind og bliver lige pludselig medejer og tænker, nej, hvor er det hyggeligt at over og møde ledelsen og kaffe til generalforsamlingen, og du ved, så bliver man jo også, sådan låst fast, hvor man siger, jamen, så er det jo svært at sælge, fordi jeg kender jo ejeren, og jeg har været over sit dag til bestyrelsesformanden og sådan noget, så bliver der måske sådan lidt familievenskab, hvor man så ikke trykker på knappen. Så det er jo den, hvor jeg prøver sådan helt iskoldt at sige, jamen, jeg skal jo have et afkast, og det er det firmaet skal levere. Og det er jo fedt, hvis de kan levere sådan et kontinuerligt afkast, som vi så med DSV sidste år, hvor det bare er en rugbrødsmotor, der bare kører derud af i en opadgående kurve. Nu har den lidt problemer, så skal man overveje, jamen, kan jeg finde noget andet, jeg kan sætte i stedet for, eller bliver jeg nødt til at sælge den, fordi at den her konsolidering kommer til i DSV at vare over et år. Hvis jeg nu har nogle penge, der bare står og glor i et år, så er det jo bedre at tage dem ud på bankbogen og måske være klar til, hvis jeg finder en, der kan gøre det lidt ligesom DSV. Ikke? Så det er jo det er sådan nogle overvejelser, jeg skal gøre mig. Så jeg prøver ikke at blive forelsket. Men en gang imellem, så bliver man jo forelsket i sin virksomhed og tænker, nej, det er en god ledelse, det er et godt produkt. Jamen, hvis der nu er kommet nogle andre, nu ser vi jo Fingerprint, ikke, nede med 38% i år. Jamen, der må jo være nogle andre, der er kommet med noget, der enten er tilsvarende eller bedre. Så det er jo ikke en grund til at være derovre i den der Fingerprint, vel? Paolo er stor partner og rådgiver hos Mia Nova. Det her med at være medejer i et selskab, og føle, at man på en eller anden måde bidrager til, ja, måske også en dag en samfundsudvikling ved, at man smider penge ind i virksomheder, så man kan være med til også at skabe arbejdspladser, hvis vi skal sætte det sådan helt op på den fine piedestal. Det arbejder du vel også egentlig lidt imod, hvis du satser på at investere kun i de passive fonde? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg er selv investor i passive fonde, ligesom vores kunder. Og jeg føler mig måske ikke som hovedaktionær i en virksomhed, men jeg føler mig som medejer af mange forskellige virksomheder. Og det, som jeg synes er en stor fordel, det er, at at det har jeg tænkt mig at blive i mange år. Så mit afkast, det kommer ved, at alle disse medarbejdere, der i virkeligheden går på arbejde i de virksomheder, vi snakker måske om et sted omkring 3-4.000 forskellige virksomheder, spredt ud i, på det globale marked. Og der er jo 100.000 vis af medarbejdere, der hver eneste dag, der går på arbejde og producerer enten en vare eller en tjenesteydelse, som de kan sælge for lidt mere, end det, det koster at producere den. Mm. Og bliver man ved med det igennem mange år, jamen så kommer der en værdistigning derfra. Og det, som jeg synes er interessant i den her forbindelse at kigge på, det er, jamen, hvordan ser driften ud, når nu vi summer de her 4.000 selskaber sammen og kigger på, hvad tjenester er penge, og hvor stabil er det i virkeligheden? Og der har vi tal siden 1960, det er nogenlunde der, man kan finde den type statistik på. Men siden 1960 har der været positiv drift et sted omkring 4-12% hvert eneste år, lige siden 1960. Kursudviklingen er noget andet. Mm. Kursudviklingen er ikke stabil med 4-12%, men det er driften. Så det forventer jeg også, den er de næste 30 år. Mm. Men er det ikke sådan, at de store fonde, de kører jo mest på blue chip og mid cap? Altså det vil sige, at man misser lidt small cap segmentet, og man misser jo også børsnoteringen. Altså du skal jo ind i indekset for at ligesom at blive attraktiv eller komme med i selskabet, og en, der står udenfor og kommer med en menuprospekt, han er jo ikke, eller den er jo, virksomhed er jo ikke med i indekset, før at den har bevist, at enten den har en vist værdi, eller har været der tilstrækkeligt længe, vel? Altså, det er jo rigtig nok, at du har dem, der er der, men at trække nye til, det synes jeg med passivfondene, det er der, hvor det handler. Altså, fordi der kommer jo ikke nogen nye på den måde. Altså, der kommer jo nye, forstået på den måde, at når et nyt selskab bliver optaget på handel på børsen, og bliver børsnoteret, ja, så skal indekset tage højde for, at der er kommet en ny virksomhed. Men det er jo de aktive investorer, der gør det. Altså, nej, det gør de passive også. Altså, det er ikke sådan, at det er de samme aktier, de har i al evighed. Det ved jeg godt. Men den skal jo ind i indekset før, altså der det er jo... Ja, den skal optages på handlen i børsen. Ja, og så skal den jo børsen, ja. Og så er det jo mange gange, at du starter i et eller andet indeks, og så er det jo, hvis du følger, altså det er jo ikke automatisk, at Gomspace er kommet med i verdensindekset, nu er den for lille, men altså der går noget tid før, at de kommer til at være med i indekset, så altså... Jeg synes i hvert fald, at koblingen mellem, at vi skal have nye selskaber på børsen, fordi nogen bliver købt af. Det er der, hvor jeg ser, at de passive fonde, der sidder de og snorker, synes jeg i hvert fald. Altså, fordi de kan altså det er jo i hvert fald et område, hvor du kan sige, jamen der, altså, hvis man skal sige altså, aktiv investering, altså, det er i hvert fald på det mindre likvide marked, at de aktive har en berettigelse om ikke andet. Altså på det super likvide, jo, som er største parten af det børsnoterede marked, er super likvide. Mm. Og det vil sige super effektiv prisfastsættelse af de børsnoterede, både obligationer og aktieselskaber. Der er det rigtig, rigtig svært at konkurrere med en passiv fond. Men på de mindre, altså mere unoterede selskaber, som er på vej mod børsen, jamen der vil jeg sige, der det må alt andet lige være der er størst muligheder for aktiv forvaltning. Mm. Paolo Astori, lad mig vende tilbage til at sætte fokus på de her aktivt forvaltede fonde. Lars Persson, han var inde på Fundamental Invest, som havde et lidt skidt år i 2017, men som jo ellers har gjort det ufatteligt godt, og som har leveret mange, mange flere procent end en benchmark igennem utallige år. Så ja, et enkelt skidt år, det vil ikke så slemt endda. Man skal jo være langsigtet investor. Er det ikke sådan, man bør kigge på det? Altså, der er vel nogen aktive forvaltere derude, som gør det bedre end benchmark, og som man så på den front godt burde kunne satse på? Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er også sådan, langt de fleste mennesker tænker at kigge tilbage i tiden og kigge på, hvilke fonde har overpræsteret, har skabt gode resultater. Vi har herhjemme Morningstar, som laver det her stjernesystem, på fonde, der har klaret sig i en kategori rigtig godt, og så får de 5 stjerner. Det, der desværre er, vi må konstatere, det er, at der er ikke et fast mønster i, hvem der præsterer godt over tid. Og det betyder, se som investor, vil jeg sige, desværre er det sådan, at vi kan ikke udpege på forhånd en vinder i de kommende år med baggrund i den historik, vi ser fra de aktive forvaltere. Der er lavet masser af undersøgelser, der viser, at dem, der præsterer godt i en periode, ikke er de samme som dem, der præsterer godt i næste periode. Der er faktisk næsten et omvendt forhold. Så dem, der præsterer godt i en periode, det er faktisk dem, der præsterer dårligst i årene fremover. Rent statistisk. Og det vil sige, det er ikke fornuftigt at bruge sådan en historik på 5 år eller 10 år til at disponere sine værdipapirer fremadrettet. Men en ting er statistik, Paolo, men hvis nu man... beklager, at det kommer til at handle lidt om fundamentalt, ikke? Fordi det har noget med fundamentalt at gøre, men det er jo bare sådan på en eller anden måde et meget godt eksempel af, at hvis man havde ligget i fundamental invest igennem mange år, så er det jo altså, fuldstændig lige meget, det lyder måske groft, men sådan set lige meget, at det ikke gik helt så fint i 2017, og at man ikke nåede helt op på benchmark, fordi man har over tid altså fået så meget mere i afkast, at det opvejer det mange folk. Ja. Ja, det har du ret i, hvis du ellers har været investor i fundamental igennem den periode, hvor de har klaret sig godt. Mm. Jeg tror, at de investorer, som er gået ind i fundamental i 2017, eller måske i slutningen af 2016, de ser ikke på det på samme måde, som du siger der. Jamen, jeg tænker, hvis man går ind i sådan et selskab som for eksempel fundamental, så kigger man vel netop tilbage og ser, hvordan klarer de sig historisk, for at prøve at få en fornemmelse af, hvor gode er de til at finde de rigtige aktier. Og ja, det kan da godt være, at det ikke er dem, der står på vinderskamlen i et enkelt år, men de kommer vel altså næppe til at komme helt ned på sidste pladsen. Det vil tiden jo vise, ikke? Altså, fordi der er jo masser af andre eksempler nu, behøver vi ikke at nævne den samme hele tiden. Der er jo masser af andre eksempler. Så altså, Slav Skagenfonden, ikke? Og der var Carnegie før finanskrisen, som jo også var udråbt til... Jamen, altså til... det skal jo ikke være... Men i hvert fald de her gode præstationer, som så har skuffet efterfølgende. Mm. Og det ser vi i masser af tilfælde af. Mm. Og det man så desværre står tilbage med som... en investor, som kigger fremad, det er, jamen, hvilken guidance skal jeg bruge, altså hvilken vejledning skal jeg bruge, når jeg skal vælge en forvalter fremadrettet? Der nytter det desværre ikke at kigge på, hvem der har præsteret godt de sidste 5 år eller de sidste 10 år. Fordi der er ikke et fast mønster i det. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at I skal bare vælge de tre her. Men der sker jo også nogle gange det, at der kommer at få nye forvaltere. Der kommer nye forvaltere, der sker noget nyt i markedet, der kommer nogle nye brancher, og det vil sige, at folk bliver overrasket over, jamen der er nogle nye tendenser, som vil skabe afkastet i fremtiden. Mm. Altså tænk sig, hvad der er sket de sidste 20 år, bare alene bare på teknologisk. Ikke? Mm. Altså det er jo en helt anden måde, altså økonomien ser ud i de næste 20 år, i forhold til, hvordan den har set ud de sidste 20 år. Så har vi fået alle de her passive robotter rundt omkring. Vi skal ikke nævne nogen, for så glemmer vi. Jo, det må du gerne. Men hvordan ser du på det? Fordi, så nævner jeg det bare lige for, altså du tænker på sådan noget som Danske Banks June, eller Nordinvest har. Almindelig Brands, jeg har lige glemt. Sparinvest har også et eller andet. Og alle sammen kommer, kunne læse her på børsen i dag eller i går, at nu vil Jyske Bank også komme med noget. Altså, hvad tænker du om det? Er det godt eller skidt for investorerne? Fordi de skal jo igen træffe nogle valg om, at jamen, så der er jo alligevel lidt aktiv, man siger altid passiv forvaltning, men alligevel er der jo lidt aktiv forvaltning, fordi du har jo også et ordentligt vred af forskellige passive forvaltede fonde, så du skal jo alligevel vælge et eller andet som en investor. Ja. Du kan ikke bare sætte dig på hænderne og sige, du skal jo have noget. Så hvad tænker du om dem, der kommer nu her? Altså, jeg hilser meget velkommen, fordi jeg synes, det er fremskridt for flere og flere danske opsparere, at der er de muligheder for at investere alt andet lige med lavere omkostninger, og det er primært omkostninger, der, som jeg mener er problemet for de fleste danske opsparere. Og så kommer nogle nye muligheder, og vi har selv været inde og kigge på dem hos Mirnova, og kan se også fra USA, at det er den retning, at det bevæger sig. Det er der, hvor der er nogle problemstillinger, om ikke andet. Det er, hvis man som robotinvestor, hvis det er en bank, der driver det, og banken i virkeligheden ikke er passiv i sit mindset, men gerne vil være aktiv med de passive fonde. Mm. Det kan man jo også være. Ja. Altså, du sagtens købe passive fonde, og så købe og sælge dem, fordi du spekulerer i, nu skal USA stige, eller nu skal USA falde, eller omvendt med Europa og så videre, ikke? Altså, hvis banken er meget aktiv, selvom det er passive fonde, så foregår der mange transaktioner, og der vil foregå noget valutaveksling. Og der er nogle forskel på købs- og salgspriser. Så der kan sagtens, selvom man bruger passive fonde, så kan der sagtens ryge mange omkostninger fra, hvis der er mange transaktioner. Nu tror jeg ikke, det er det, der sådan er den primære drivkraft i de nye robotter, der er kommet. Der er det at få folk væk fra at stå kontant. Mm. Det er nok det, der har været årsagen til, at bankerne har måske at gøre det lidt, allerede, ikke? Lidt lettere i forhold til, at der er jo altså nogle skatteregler, som er en lille bitte smule besværlige, skat, ja. som man skal forholde sig til. Jeg har faktisk fået et spørgsmål ind fra en lytter, som gerne vil være anonym. Det kan man selvfølgelig godt være, hvis man bare husker lige at skrive det til os. Han skriver, kan I finde ud af, hvilke fonde og ETF'er, der er lagerbeskattet, og hvilke, der er aktieavancebeskattet i 2018, helst med henvisning til lovgivningen, som styrer det. Mere konkret har jeg og nogle børnebørn to Vanguard ETF'er, hvor det især er de unge, for de unge er fordelagte med lagerbeskatning. Jeg ved ikke, om I sådan lige kan finde ud af det, men hvor finder man ud af det, hvis er, at det, at man er interesseret i at vide mere om det? Man kan måske få lidt hjælp, hvis man bruger... i sin bank få hjælp til at få at vide, at den her lagerbeskattet eller den realisationsbeskattet. Okay. Man kan godt tage udgangspunkt i langt i hovedparten af de udenlandske ETF-fonde er lagerbeskattet. Godt. Så fik vi lige det på plads. Paolo Astori, vi løber ind i de sidste 10 minutter. Vi skal også lige høre, hvordan og hvorledes du, som sidder og bruger de passivt forvaltede fonde i høj grad til dine kunder, hvordan præsterede I egentlig for dem i 2017? Ja, altså vores aktieportefølje steg med omkring 7%, og obligationerne var lige knap 2%. Mm-hmm. Det var niveauet. Var det tilfredsstillende? Det var i hvert fald, hvad det globale aktiemarked har præsteret, målt i danske kroner. Mm. Der har været jo en hel del spørgsmål omkring, hvorfor, når nu at USA for eksempel er steget med, jeg tror, USA steg med i nærheden af 17% eller noget den stil sidste år. Men det var altså målt i dollar. Ja. Og vi sidder jo i Danmark og måler tingene op i kroner. Og dollaren faldt 12% sidste år. Ja. Så set som en dansk investor i global marked, er det absolut tilfredsstillende. Men så er vi jo også derhenne, hvor det måske er lige vidt. Altså, den her risiko, vi så påtager os ved at investere for eksempel i amerikanske aktier eller aktieindeks, den er jo også enorm i forhold til, når man kan tabe så meget på dollaren alene, Paolo Astori. Hedger I ingenting, eller? Nej, altså, og det er helt bevidst, fordi der er masser af pensionsselskaber, som ønsker at afdække dollarrisiko. Mm-hmm. Og det kan jo umiddelbart virke fornuftigt, fordi så virker det jo mere sikkert, ikke? Problemet er, at det ikke er gratis at afdække en dollarrisiko, eller en dollar over for danske kroner koster i nærheden af 1,5% om året, og afdække nogle dollarudsving. Og så har vi igen den her diskussion omkring, hvis nu dollaren den falder, det er ikke ubetinget en ulempe at eje amerikanske aktier, hvis dollaren falder. Faktisk tværtom. Mm. Fordi de får lige pludselig en stor konkurrencefordel ved, at netop deres dollar er faldet. Ikke? Så de får større konkurrencemuligheder i eksport af deres varer. Så vi ser meget tit, at aktierne stiger, når dollaren falder. Altså de amerikanske aktier. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man skal jo tænke på sit... Altså formålet med det at investere og spare op, det er, at man udsætter sit forbrug til en gang i fremtiden. Og der får vi altså brug, langt de fleste mennesker får i hvert fald brug for at købe nogle varer fra USA. Mm. Og dollar vil stige og falde i altså uendelighed, altså herfra altså til man skal bruge sine penge i virkeligheden. Ikke? Mm. Så man skal i virkeligheden se bort fra det og sige, men du har en global spredning, i alle verdens kroge, både aktier og obligationer. Og så begynder man at være valuta, altså fri af valutaeksponering. Og det er altså sådan, du rådgiver dine kunder, at man skal være fuldstændig globalt spredt. Ja. Man skal ikke dykke ned i nogle særlige sektorer. Man skal ligge det mener jeg ikke. Ej, jeg mener, at man kan sagtens søge på det, men jeg mener ikke, at man har gode odds, eller gode chancer for at tjene penge på det. Fordi hvis nu man forestiller sig, at det var i Europa, at væksten skulle ske på aktiemarkedet, og man så bevæger sig over i europæiske aktier. For det første har man en omkostning ved at bevæge sig derover, og vi ville højst sandsynligt ikke være de eneste, der havde den forudsigelse. Så kurserne ville allerede være højere i Europa. Ikke? Mm. Så det mener jeg ikke. Jeg mener, at man skal se helt bort fra det og være tryg ved, at markedet er effektivt prisfastsat. når vi taler om meget eller likvide børsnoterede papirer. Ja, og således lød ordene altså fra Paolo Astori. Tusind tak, fordi du var med os her i dag, Lars Persson. Vi sætter lige de sidste minutter af til et par spørgsmål, der er kommet ind på mailen. Paul, han skriver blandt andet til os, at Torben Carlsen, CFO over i DFDS, han har solgt for 18 millioner kroner aktier en uge før regnskabet. Er det, først og fremmest så tænker jeg, er det ikke lidt besynderligt? Plejer der ikke være sådan en periode, hvor de ikke kan sælge aktier jo, til, eller hvad? Det burde der faktisk være. Der burde egentlig være sådan en stille periode, og insider ikke måtte handle, men jeg tror faktisk også, at DFDS ikke kommet, så det tror jeg faktisk, han ikke har helt ret i, vores gode ven, fordi okay. Jeg tror faktisk, DFDS kom for små 14 dage siden, skal vi lige prøve at kigge her. De kom den 8. i anden, så ej, det havde nok været noget at bryde nogle regler, så der tager vores lytter desværre fejl. DFDS er kommet med regnskab, så, og det er der, hvor så vinduet er åben. Ja. Det skal man jo huske. Så har bestyrelsesfolk og folk i ledelsen mulighed for at sælge indtil, nu kan jeg ikke lige huske, hvornår vinduet lukker, men det er også op til regnskabet, om det er en måned før eller sådan et eller andet. Så det er klart, at hvis man har fået nogle optioner, så er det nu, de skal udnyttes. Det kan jo være, at han så i morgen køber nogen. Jeg tænker ikke, han skal bygge en carport for 18 millioner, så bliver det i hvert fald en luksuscarport. Så det kan jo godt være, at han køber nogen igen i morgen, men det kan være noget. Lad os så køre noget Eurolink eller sådan noget. Man ved aldrig. Nå. Persson, Paul, mener Paul jo altså det her med, at der var regnskab om en uge. Det er der så ikke, Paul, men han skriver så også, er det et signal, som så peger nedad for aktien, at CFO'en han går ud og sælger? Det er der jo nogen, der bruger. Der er jo nogen, der godt kan lide, når insider køber, men så kan man jo se, om der er nogle bestyrelsesmedlemmer, der køber op i stedet for. Altså, det der, at det er ledelsen, det er jo en måde at udnytte deres aktieoptioner på og få deres bonus. Så man skal lige passe på, at man ikke lægger alt for meget i det. Jeg vil hellere kigge på bestyrelsesmedlemmerne, hvordan de måske handler frem for lige ledelsen, om de tænker, at nu nu vil jeg også godt have min bonus ud, fordi nu er jeg in the money med mine aktieoptioner, ikke? Så det tænker jeg, det vil jeg ikke lægge hovedet så meget på blokken. Jeg vil mere kigge på, hvad gør bestyrelsen? Sælger de eller køber de? Det synes jeg er lidt mere sjovt. Okay. Bestyrelsesmedlemmerne, det er altså deres konto, du holder øje med her. Persson. Lidt mere, Anton Krabs, han kunne godt tænke sig, at vi så på Bavarian Nordic. Det er jo selvfølgelig en aktie, som herr Svendsen jævnligt taler om, men lad os lige få dit blik på den her. Persson, han kunne godt tænke sig at vide, hvordan vi ser på den her i den nærmeste fremtid. Skal den op og kredse den eventuelt om et købsignal PT mellem 240-235 niveauet, eller skal den ligge lidt lavere? Skal der være en lidt lavere bund, inden den for alvor får luft under vingerne, spørger han? Nej, altså, jeg kunne godt tænke mig at måske overveje at købe den her på det her niveau, fordi den har fået de der ører til, og der kommer en masse spændende fra pipelinen, så det er jo det, der skal trække aktien op. Og teknisk er den netop, apropos W, har den jo lavet noget, der minder lidt om sådan en virkelig kraftigt fald ned, og så fandt den en bund her i forbindelse med korrektionen. Og, ja, men i og med, der er så mange spændende ting, og de har en god case, så synes jeg, at det er en af dem, der ser rigtig interessant ud. Også teknisk, der er begyndt både at komme momentum, og der er de første købsignaler, der er dukket op. Så tør man, så kan man måske spille, vente lidt, og så med en 270, men ja, det er 20-30 point, vi taler om, der er forskellen, hvis man køber nu. Men, altså, så der fik vi lige den med Persson. Ja. Ja, nu bryder der af, men det er simpelthen, fordi jeg skal også lige nå at høre den der cliffhanger, du leverede til os i starten af udsendelsen. Du har handlet. Ja, jeg købte jo nogle skov. Pernille, hun spurgte jo, hvad det var, jeg skulle købe, når jeg nu endelig købte noget. Og det blev så skov. Den har nemlig lavet købsignal efter et kraftigt dyk i forbindelse med korrektionen, og så havde den sådan en sivende tendens, så ja, lige til sidst så tænkte jeg, nu havde den lavet sådan en bundformation, så nu var det tid til at købe ind. Og du havde 60.000 kroner på lommen, yes. Herr Persson, hvor mange blev formøblet i skov? Ja, jeg brugte kun de 20, man skal holde noget. Ja, men det er fordi perioden her, den er sådan lidt tricky, ikke? Nu siger Morgan Stanley, det kun var en appetizer på, at vi skal ned, det ved jeg ikke, om jeg giver dem ret i, men markedet er meget sådan, også fordi vi er kommet højt op i aktietræet, ikke? Det har været fine stigninger, vi har set, og vi har set rigtig gode regnskaber. Men renten, altså den amerikanske korte rente, er igen op over de der to, og det er igen noget, markedet sådan tager sig lige et sug i maven. Så jeg tror, det er det, der driller det hele. Så 20.000 kroner, altså i skov, Lars ja. Persson, bliver der sat stop-loss og niveauer på det her? Ja, det er der. Så, det vil du ikke afsløre? Jo, det kan vi sagtens. Men omkring de der 550 ligger der stop-loss, 560, og så skulle vi jo gerne have den op i den gamle top for juni måned. Altså, det ser ikke, at forretningen er lavet helt om for det, der skete i juni måned. Og kigger vi på fiskeafdelingen, som jo er en lille smule af det, så går det jo rigtig godt for fiske. Ny aktie altså i Lars Perssons portefølje. Vi følger op på den igen i morgen. Lars Persson, vi slutter nu for i dag. Vi overgiver mikrofonen til russisk roulette, men først så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. Klokken den er 10.